czujesz, inni też tak czują. Ciągle mam świeże ślady na szyi. Po ukąszeniach drzwi nie szukam sensu w sensie. Duszę się w tym kredensie. Z trudem przełykam ości flegmą wolności po solidarności. Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest to środa, 17 grudnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie kolejne osoby usłyszały zarzuty w sprawie zabójstwa małżeństwa w Rakowiskach. 19-latkowie mieli pomagać w zacieraniu śladów. Grecki parlament spróbuje dziś wybrać prezydenta. Ma 3 próby, jeśli się nie uda, zostanie rozwiązany. Już tylko 5 białych nosorożców z rasy północnej zostało na świecie, alarmują ekolodzy. Tymczasowe aresztowanie i kolejne zatrzymania w sprawie zabójstwa małżeństwa w Rakowiskach w Lubelskiem. Podejrzani o zbrodnię. Syn ofiar i jego dziewczyna Kamilen i Zuzanna spędzą w areszcie najbliższe 3 miesiące. Policja zatrzymała też 2 19-latków, studentów z Wielkopolski, którzy mieli pomagać 18-latkom. Prokurator zarzuca im utrudnianie śledztwa i pomoc w zacieraniu śladów zabójstwa, informuje rzeczniczka lubelskiej prokuratury Beata Syk-Jankowska. Bezpośrednio po zdarzeniu przewieźli ich samochodem z Rakowisk do Krakowa oraz zacierali ślady przestępstwa, zabierając ze sobą w celu zniszczenia plecak, w którym były narzędzia zbrodni, rękawiczki oraz elementy ubioru sprawców. Marcin S. i Linda M. nie przyznają się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia. Do zabójstwa rodziców Kamila N. doszło w nocy z piątku na sobotę. Chłopak i jego dziewczyna zostali zatrzymani następnego dnia w Krakowie. Przyznali się do winy i dokładnie opisali zbrodnie. Amerykańska policja znalazła ciało byłego żołnierza, który zastrzelił 6 osób na przedmieściach Filadelfii. Ofiarami są członkowie jego rodziny. Przyczyna śmierci napastnika nie jest jeszcze znana. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Ciało 35-letniego Bradley'a Stone'a odnaleziono w lesie w miejscowości Pensburg, gdzie mieszkał i gdzie policja prowadziła poszukiwania. Prawdopodobnie popełnił on samobójstwo, aczkolwiek informacja ta nie została jeszcze potwierdzona. W tej chwili policja przeprowadza identyfikację zwłok. Bradley Stone był żołnierzem piechoty morskiej, służył na wojnie w Iraku, gdzie został ranny. Zdiagnozowano też u niego zespół stresu pourazowego. 2 lata temu rozwiódł się z żoną, z którą prowadził batalię sądową o prawo do opieki nad 2 córkami w wieku 5 i 7 lat. Wczoraj w nocy Stone zastrzelił byłą żonę, jej rodziców oraz siostrę wraz z mężem i 14-letnią córką. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niepewność w Grecji przed dzisiejszymi wyborami prezydenckimi. Głowę państwa wybierać będą nie mieszkańcy, a parlamentarzyści. Jeśli im się nie uda, parlament zostanie rozwiązany i Greków w ciągu miesiąca czekają nowe wybory. Rządząca koalicja zaproponowała na stanowisko prezydenta byłego unijnego komisarza Stavrosa Dimasa, ale brakuje jej głosów. Może liczyć na poparcie 155 posłów w 300-osobowym parlamencie. Do wyboru prezydenta potrzebna jest większość 2/3 głosów w dwóch pierwszych próbach, a w trzecim i ostatnim głosowaniu 3/5. Jeśli rząd nie przekona 25 posłów, będzie musiał podać się do dymisji i rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne. A tego chce radykalna lewicowa opozycja, mówi Katarzyna Jakielaszek, polska dziennikarka mieszkająca w Atenach. Syriza, czyli lewicowa koalicja, jest partią bardzo silną. Ona nie poprze kandydata obecnie rządzącej partii, co oznacza, że partii rządzącej Nowa Demokracja może zabraknąć poparcia Syrizy. No a to oznacza, że zaczynają się starania i przygotowania do nowych wyborów. Partia Syriza od lat sprzeciwiała się unijnemu planowi ratowania upadającej greckiej gospodarki i nie wyklucza opuszczenia strefy euro. Na koniec alarmujące informacje ekologów z organizacji World Wildlife Foundation. Na naszej planecie zostało tylko 5 białych nosorożców z rasy północnej. Taką informację przekazała rozgłośnia France Info z Paryża Marek Brzeziński. 20 tysięcy słoni ginie każdego roku z rąk kłusowników polujących na bezcenną kość słoniową. Na początku wieku populację słoni odliczano na ponad 2 miliony. Teraz jest ich około 350 tysięcy sztuk. Podobnie sprawa ma się z nosorożcami, szczególnie białymi, tak zwaną odmianą północną, żyjącymi w Afryce, ale tam nie ma ich już na wolności. Zostały wytępione przez bezwzględnego wroga człowieka szukającego zysku. Teraz 5 sztuk tych zwierząt żyje w ogrodach zoologicznych, mówi Stefan Ringe z World Wildlife Foundation. Dzisiaj mamy do czynienia ze zorganizowanymi bandami kłusowników. W ubiegłym roku zabili oni 1004 białe nosorożce z południa. I to tylko w RPA. To już pokazuje ogrom tego zjawiska, jakim jest w Afryce kłusownictwo. Nosorożce są tępione dla ich kości, które zmielone mają być antidotum na choroby nowotworowe. Największym odbiorcą jest Wietnam. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś ma być deszczowo na północnym wschodzie, zachodzie i południu kraju. W innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. W Suwałkach ma być 1 stopień, w Warszawie i Krakowie 3, w Zielonej Górze 5, w Przemyślu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali, pomyśleli o prawie, a ściślej o bezprawiu w ramach oczywiście istniejącego systemu prawnego i tego prawa egzekwowaniu. Dowiedziałem się ostatnio o takiej historii. Pan pobił żonę, z którą mieszkał razem z dziećmi. Jakiś czas odsiedział w areszcie, potem dostał wyrok w zawieszeniu, ale w tym czasie, kiedy siedział w areszcie, sąd cofnął mu zakaz zbliżania się do ofiary, więc pan znowu zamieszkał w tym domu, a następnie pobił po miesiącu swoją panią jeszcze dotkliwiej. Zanim wyrok się uprawomocnił, sąd nakazał, uwaga, eksmisję tej pani, która skutkiem tego musiała się z domu razem z dziećmi wyprowadzić. Ja myślę, że każdy z nas miałby do opowiedzenia z dalszych czy bliższych znajomych takie historie, bo o ile niestety wszyscy jesteśmy pacjentami i znamy dobrze patologię systemu służby zdrowia, o tyle może na szczęście nie każdy miał do czynienia z bezpośrednim działaniem wymiaru sprawiedliwości. Ale żeby nas trochę pocieszyć, siebie i państwa, to przyniosłem piosenkę o patologii nie naszego, tylko słynnego amerykańskiego systemu prawnego. Otóż pod koniec ubiegłego wieku całe Stany Zjednoczone żyły procesem niejakiego O.J. Simpsona. Pan O.J. Simpson to był ciemnoskóry gracz w futbol amerykański. Zastrzelił swoją żonę i jej domniemanego kochanka. Bardzo długo się proces toczył. Całe Stany się pasjonowały bardzo drobnymi szczegółami tego procesu. Skończyło się tak, że sprawa została przeniesiona z jednej dzielnicy Nowego Jorku do drugiej dzielnicy Nowego Jorku, bo w tej drugiej było procentowo więcej mieszkańców czarnoskórych czarnoskórych, w związku z tym na ławie przysięgłych też musiało być więcej Afroamerykanów i O.J. Simpson został uniewinniony. I o tym właśnie, przynajmniej na początku, opowiada Ballada o prawie. Raz pewien murzyn pod Los Angeles zastrzelił żonę z jej przyjacielem. Proces był głośny na całe Stany. Sąd był starannie obserwowany. Lecz że w nim czarni w większości byli, przeto murzyna uniewinnili. Więc niech morał z ballady tej płynie, gdy nad sprawą unosi się swąd. Nieważne, czy kto winien jest, czy nie, lecz czy kolor ten sam ma, co sąd. Mniej się liczą kodeksu rozdziały, lecz czy sąd czarny jest, czy też biały. A gdy ktoś śledził proces Humera, sprawę tych z Wujka albo Kiszczaka, to oprócz żalu, co w sercu wzbiera, jeszcze przenika przez mózg myśl taka: może i u nas już z jakichś przyczyn w sprawach sądowych kolor się liczy. Więc niech morał z ballady tej płynie, gdy nad sprawą unosi się swąd. Nieważne, czy kto winien jest, czy nie, lecz czy kolor ten sam ma, co rząd. Mniej dziś liczą się prawa, kanony, lecz czy rząd czarny jest, czy kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, nasz ulubiony ciąg dalszy. Witamy serdecznie, jeszcze dobry wieczór po drodze. Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. No i temat, który wybrałem na dzisiejsze spotkanie, brzmi political fiction, aczkolwiek jeszcze niedokładnie wiemy, w jakim kierunku to hasło nas zaprowadzi. No bo political fiction to z czym nam się kojarzy? No wiesz, w tej chwili to chyba z ostatnimi wyborami samorządowymi i działalnością komisji wyborczej. To było naprawdę polityka, nawet absurdum i horror, tak. To no, trzy teatry w jednym. No właśnie. Doskonale. Dobrze, ale we wszystkim, jeszcze nad tym wszystkim się jeszcze unosi jakiś taki palec Boży i może to jest nawiązanie do piosenki, którą Jacek Kaczmarski rozpocznie nasze spotkanie. Pochyla się nade mną, wstań, mówi, choć za oknem ciemno. I sen domaga się puenty. Sam nie zna snu, więc mnie pogania do mycia zębów, do śniadania, siłą perswazji i zachęty. Mój Bóg nie stworzył świata w tydzień, robota mu niesporo idzie. Ciągle się myli i przeklina, grzebiąc w szczegółach gubi wątek. Nie wie, gdzie koniec, gdzie początek. I sarka, że to moja wina. Wciąż mu nie dość zmylonych dróg. Uparty gość, mój Bóg. Wciąż mu nie dość zmylonych dróg. Uparty gość, mój Bóg. Częściej bezradny niż zaradny. Okazji nie przepuści żadnej, by w ból się wtrącić czyjejś duszy. Z rozsądkiem zawsze ma na pieńku, lecz nie potrafi machnąć ręką. Nie umie ramionami wzruszyć. Gdziekolwiek w świecie coś się święci, tam jak cierń w pięcie on się wkręci. Nieustający ostry dyżur oddaje wieczność dla tej chwili, gdy nad kimś czule się pochyli, chociaż go zdrowo łupie w krzyżu. Na do drzwi stuk, kogo by mógł wpuści za próg mój Bóg. Na do drzwi stuk, kogo by mógł wpuści za próg mój Bóg. Ma żal do swych niebiańskich braci, że słono każą sobie płacić za swą do łask i kar gotowość, ale podziwia także dość ich za wszechmoc, za brak wątpliwości i za nieludzką pomysłowość. Sam z rachunkami ma kłopoty, nikomu nie wyceni cnoty i z grzechów też nie zbierze żniwa. Trochę rozrzutny, trochę próżny, zawsze się czuje komuś dłużny, więc byle bydle go wykiwa, a każdy dług zwala go z nóg. Swój własny wróg, mój Bóg, a każdy dług zwala go z nóg. Swój własny wróg, mój Bóg. Nie dziw, że czasem już nie zdzierży, pić zacznie, jakby żył w oberży i w cielesnościach się zatraca. Szukam go wtedy po mylinach i sam podsuwam rano klina, bo on szaleje, ja mam kaca. Więc kiwa głową przy śniadaniu, cichy jak wstyd, jak myślnik w zdaniu, co prawd najprostszych nie uniesie, że się za oknem czai ciemność, że musi umrzeć razem ze mną, a mimo to tak żyć mu chce się. Nie leje łez na mroku próg, potężny jest mój Bóg. Nie leje łez na mroku próg, potężny jest mój Bóg. Relacje Jacka Kaczmarskiego z Panem Bogiem bywały za jego życia mocno skomplikowane, bardzo. Ale ta piosenka bardzo mi się podobała i taką wizję zupełnie akceptuję. No a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Niezwykle modnym w naszych czasach słowem staje się post. Posthistoria, postpolityka, postmodernizm i to zaznaczmy dzieje się w społeczeństwach, które w żadnym wypadku nie zamierzają pościć. Do tych określeń wypada dorzucić coraz częściej praktykowaną postmoralność. Nie słyszałem, żeby patologie przenosiły się w genach, ale niedawne zdarzenia w sferach poselskich powinny dać wiele do myślenia. Okazało się, że deprawacje systemu komunistycznego przerzuciły się na pokolenie, które powinno być od nich wolne. Komunizm, podobnie jak feudalizm, polegał na tak zwanym obopólnym kancie. Pan dziedzic udawał, że płaci, poddany symulował, że pracuje. Oczywiście wyzysk na każdym kroku można było odwojować sobie za pomocą kombinowania. Pracodawca nie krył, że płaca była marna, ale nie samą płacą człowiek żyje. Istniały boki, możliwości dorobienia lub dokradzenia. Sportowcy o historycznych zasługach egzystowali dzięki przemytowi. Artyści dorabiali się na kursach walutowych. Łapówka była normą, a robienie w konia ludowego państwa czynem chwalebnym. I wszyscy uprawiający ten proceder utrzymywali, że minie on jak sen złoty, kiedy będziemy już we własnym domu, w normalnej sytuacji ekonomicznej. Jesteśmy. I co? Trudno oskarżyć Europarlament czy nasz Sejm o wyzysk. A jednak trwa proces wyłudzania, nadużywania, tak jakby już nie o sam szmal chodziło, ale o sport, o podporządkowanie się obyczajowi, który nakazuje, że jeśli coś można zagarnąć, to tylko frajer nie zagarnie. Czy to się kiedyś skończy? Nie sądzę, żeby prędko. Nawet jeśli partie naciskane przez opinię publiczną zaczną pozbywać się swych zbyt operatywnych kolegów. Być może nawet z czasem powstanie z nich klub poselski kombinatorów, choć nie sądzę, żeby jego lista przeszła w następnych wyborach. Obyczaj trwa, bo jest powszechnie akceptowany. Koledzy, znajomi nie widzą nic złego w skubnięciu Unii czy nawet swojskiej władzy. Jest na to społeczne przyzwolenie, jak na ściąganie w szkole, jak na przekupywanie funkcjonariusza, jak ekstra gratyfikowanie lekarza. Jeśli pojawia się jakieś mocniejsze uczucie, to westchnienie. Nie wszyscy mają takie możliwości. Nie wiem, co zrobić, żeby to zmienić. Karać? Obawiam się, że represje dotkną głównie pechowców. I to według klucza partyjnego. To, za co w jednych partiach czeka śmierć cywilna, w innych skutkować będzie ledwie psztyczkiem w ucho. Najlepiej jest edukować. Tyle, że do edukacji potrzebne są wzorce osobowe. Tymczasem w naszej edukacji ekonomicznej nie mamy przykładów pucybutów, którzy zostali milionerami. Raczej panuje przekonanie, że pierwszy milion należy ukraść, a jak się da, również następne. Pozostaje pytanie o ryzyko. Czy świetnie opłacanemu, przyszłościowemu politykowi opłacają się drobne szwindle niosące ryzyko upadku? Opłacają się. Zwłaszcza, gdy ten polityk zna najlepiej swoją niekompetencję, wie, że wlazł na szczyt przypadkiem, długo na nim nie pobędzie, a następna taka okazja do nachapania może już się nie powtórzyć. Zasadę banalną zna kozioł, lew, gawron i wszystkie zwierzątka. Tak! W gromadzie stać trochę nad tłumem, zachować gatunek, a jeśli się uda, no i władzę, pomogą nam rogi, pomogą pazury, by cieszyć się własnym czym? Co kołkiem jedziemy do góry, jedziemy do góry. A jeśli ta góra jest dołkiem, jedziemy do góry. Lśni słońce za chmury, jedziemy do góry. Podsadzi mnie który, jedziemy do góry. Troszeczkę kultury, jedziemy do góry. Wyłażąc ze skóry, jedziemy do góry. Gdzie moje figury, jedziemy do góry. Spróbuje ktoś lury, jedziemy do góry. Wysiadłem z tej fury, jedziemy do góry. Gdzie włażą te ciury? Niech widzi stolica, prowadzi ulica, zjazd, boleść, ogólnik i niecała ojczyzna w terminie otrzyma zwierzyniec w kształcie, jaki wybrała. To stara piosenka z polskiego zoo, trochę przydatna w okresie, kiedy będziemy meandrowali między jednymi wyborami, drugimi, a trzecimi. Powiedziałem, że hasłem dzisiejszym jest political fiction, aczkolwiek powiem szczerze, że jak w takiej audycji, w której się z Państwem spotykamy, trzeba meandrować, holendrować i zmienić taktykę. Jakoś nie dojechał do mnie przewidywany gość, może się w każdej chwili pojawić, ale nie od parady jest mój tutaj towarzysz przy zielonym stoliku, Marek Ławrynowicz, który również uprawia political fiction w różnych wymiarach. Pamiętam twoją książkę rozgrywającą się w czasach okupacji, jak ona się nazywała, przypomnij? W czasach okupacji? No, tak. Mumia, Mumia Świętego Piotra, tak. Więc to była taka pełna political fiction z udziałem największych tamtego świata, ale ten dziwny świat można obserwować od góry, ale można obserwować od dołu. I chyba właśnie takiej oddolnej obserwacji poświęcona jest twoja ostatnia powieść, która zyskała zresztą już parę znakomitych recenzji, Patriotów 41. Tak. Czy to jest prawdziwy adres? To znaczy, adres jest prawdziwy w tym sensie, że... No, ulica Patriotów prawdopodobnie liczy ten... Tak, ale w czasach mojego dzieciństwa, bo wtedy się ta akcja dzieje tej powieści, to ten dom miał ten numer, a teraz ma numer inny. I nie zdradzamy go ze względu na tajemnice danych osobowych. No, żeby było ciekawie. To znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał, to po opisie znajdzie oczywiście dom. Inny, w każdym razie adres jest w tej chwili nieautentyczny. Ale to jest, mimo, że tam oczywiście, jak w każdej powieści, jest mnóstwo fikcji przeplatającej się z prawdą historyczną, prawdą czasów, prawda, i prawdą ulicy Patriotów, ale rozumiem, że zręb czy dekoracje są takie, jak je opisałeś. Czyli tak. Dom wygląda mniej więcej tak, jak się wyłania z pod warszawskiej mgły, że był własnością rodzin żydowskich. Historia jego powstania jest opisana wiernie. On rzeczywiście powstał jako takie miejsce spędzenia spokojnej starości przez sześć żydowskich rodzin. I tym się różniło od innych domów na linii Falińsko-Otwockiej, które były sezonowe. No właśnie, dlatego ten dom jest murowany, bo tamte były drewniane w słynnym stylu Schwiedermeier. Nazywanym również stylem laubzegowym. No właśnie, a ten był murowany, solidny, dwupiętrowy. Parter i pierwsze piętro zajmowały te osoby, które tam chciały spędzić swoją starość, a drugie piętro zajmowała obsługa. Pielęgniarki, kucharka. A była ta piekarnia? Piekarnia dopiero powstała w czasie okupacji. Aha. Właściwie w czasie getta. Bo to, no, a nie... Mało kto w ogóle wie, że oprócz tego dużego getta, zresztą przedzielonego w Warszawie, był cały szereg małych gett. Na przykład było małe getto na Marysinie Wawerskim, skąd dr Korczak pojechał ze swoimi sierotami do Treblinki, ale właśnie również było to getto tam w Radości, Miedeszynie. Właśnie to było Miedeszyn, Falenica, było tak. To getto. Jeszcze było getto w Rembertowie i co ciekawe, z tych trzech gett ludzie jednego dnia zostali wywiezieni do Treblinki i tam zamordowani. Z tym, że ja pamiętam, w Rembertowie, chyba w getcie Rembertowie, był bunt i część ludzi się stamtąd wydostała. No tego muszę powiedzieć szczerze, że nie ja wiem. Ja to gdzieś czytałem chyba w memuarach Antoniego Marianowicza. Więc w każdym razie oni budują ten dom, żeby spędzić spokojną starość w zdrowej okolicy, wśród sosen, w ciszy i spokoju. Tylko, że jest rok 1938. I my wiedzą, wiemy, że co nadciąga. Oni nie wiedzą, co nadciąga. My wiemy, że ich pomysł na spokojną starość nie może się zrealizować, bo wkracza w to wszystko. Gdyby chcieli prawdziwej, spokojnej starości, to by taki musieli dom budować, ale nie nad Świdrem, tylko nad rzeką Jordan. Tak, no, albo w Stanach Zjednoczonych. W dodatku byli to ludzie dość zamożni, więc byłoby ich na to stać, no, ale historia wyobraźni jest właśnie nie do przewidzenia, niestety. No i przyszła wojna, przyszło getto, wreszcie przyszła ta ostateczne rozwiązanie. Dom znajduje się w getcie. To znaczy nie przeniesiono ich do getta, tylko dom się znalazł na terenie getta. Obudowano go gettem. Obudowano go drutem kolczastym, obok postawiono opodal bramę. Więc ale oczywiście to getto obejmowało więcej niż jeden dom. Nie, no getto obejmowało ogromną część Miedzeszyna i bardzo dużą część Falenicy. Było naprawdę terytorialnie duże. Zupełnie zapoznana część historii mojej małej okolicy. I no, po tym ostatecznym rozwiązaniu, czy dom stał długo pusty? Bo tego to w książce nie wiem, ile jest prawdy, ile jest... To znaczy, tam jest taka sytuacja. Jednego dnia ludzie z tego getta zostają poprowadzeni do Falenicy, na bocznicę, stamtąd jadą prosto do Treblinki, to jest akurat ta trasa i tam zostają zamordowani. Przez parę dni getto stoi puste, nie dzieje się nic. Trochę się tam pojawia szabrowników, tak, którzy plądrują te mieszkania, o ile tam jest jeszcze coś do splądrowania. No raczej tak, bo przecież ci mieszkańcy wyjechali z jedną walizką. No tak, ale wartościowe rzeczy zabrali, więc bo przecież nie liczyli się z tym, że no ale wiesz, dobrze, za chwilę zginą. Ale weź pod uwagę, że za okupacji nawet dobra pierzyna była. No więc właśnie, stoły, dreski i tak dalej. Potem ten drut zostaje zdjęty. W domu zamieszkują Volksdeutsche i dwóch oficerów niemieckich. I oni mieszkają do momentu, oficerowie potem zostają oddelegowani na wschód, gdzie giną, przychodzą inni Volksdeutsche, przed samym końcem wojny Volksdeutsche znikają z domu i dom po raz drugi stoi pusty. Niezwykła sprawa. Tak. I w tym momencie pojawia się jego pierwsza mieszkanka z tych mieszkańców powojennych. Wiem, to czytałem. A po jakimś czasie pojawia się twoja rodzina. Która jest, można być lekko, delikatnie wycofana w tym nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Raczej taką narracyjną, prawda? No tak, bo tak uznałem, że ona jest chyba nie najważniejsza w tym wszystkim. Chociaż ja zresztą, ta książka tak chronologicznie trochę kontynuuje moją inną książkę. Wiem, Diabła pierwszą, na dzwonicy. Debiut. I Diabeł na dzwonicy jest poświęcony mojej rodzinie, więc ta już nie. Ta już nie, natomiast w obu książkach występuje to mieszkanie, występuje opuszczona piekarnia, piec chlebowy. A powiedz mi, jeżeli chodzi o lokatorów, ilu podobnych do nich, bo nigdy to fikcja nie jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, ilu było naprawdę, ilu musiałeś wymyślić? Więc wymyśliłem właściwie tylko tak od początku do końca dwie rodziny. Ubekła? Nie, Ubek jest autentyczny. O. Ubek jest autentyczny, natomiast wymyśliłem dwie rodziny. Cała reszta jest oparta na rzeczywistej postaci. A to aktorka jest dzieckiem? Aktorka jest oparta na rzeczywistej postaci, ale nie była aktorką. Natomiast była niezwykle piękną kobietą, sąsiadka z samej góry, która jakby olśniewała wszystkich wokół, dlatego dodaje mi to aktorstwo. Z tym, że ciekawa sprawa, ty opisujesz rzeczy, które właściwie chyba słabo pamiętasz, bo 56 rok to ty byłeś naprawdę małym chłopakiem. A w gruncie rzeczy gro akcji twojej książki dzieje się w latach 50. No tak, ale myślę, że pewne rzeczy... Bo to w czasie to się tak rozkłada, to są opisane pewne typy ludzkie. Poza tym była pewna mitologia. To, że mamcia czeka na syna, który jak poszedł do powstania, to się potem pokazał tylko raz i znikł na zawsze. No to było wiadomo. W dodatku ona miała taki zwyczaj, że ktokolwiek wchodził na schody, to mamcia uchylała drzwi i patrzyła, kto idzie. Słuchaj, mieliśmy na naszej uliczce, też mieliśmy. Więc to są takie, wiesz, można powiedzieć, wręcz archetypiczne postacie. No więc właśnie. Wszędzie były takie. O takich rzeczach się wiedziało. O tym się wiedziało, że kobieta ma dziecko, a jego ojciec gdzieś przepadł. Potem, a może Volksdeutsch, a może gestapowiec? A może gestapowiec, bo chłopak jasnowłosy. A potem okazuje się, że to jest też człowiek, który siedział w więzieniu i w 56 roku wychodzi. No to takie rzeczy wbijały się w pamięć jakby. Dobrze, to żeśmy zaczęli, mam nadzieję, że zaciekawiliśmy społeczeństwo. Będziemy teraz przechodzić powoli do sypu numer 49. Nam się jakoś tak to zaczyna synchronizować, ponieważ jest to ostatni syp przed świętami roku 1990. Chyba data była 23 grudnia, stąd specyficzny klimat, a przypomnijmy, że są to czasy tuż po wyborze Wałęsy na prezydenta, kiedy ta nasza demokracja raczkuje i wydaje się, że po Jaruzelskim wkroczyliśmy już naprawdę w wolną Polskę naszych marzeń. Wie pan co, panie Juruś, mam propozycję. Po ile się zrzucam? Mam propozycję obejrzenia się za siebie. Aha, a po co? A spróbuj pan. A spróbowałem, i co? No i widzisz pan coś? Na przykład co? No choćby cień. A nie, cienia nie widzę. I to jest właśnie signum temporis. Słucham, proszę, pan chce mi obliżyć? To jest znak czasu. Rok temu miał pan stale za sobą cień. I to nie jeden. Cenzura, obecnia, inflacja. A dziś... Aha, a dziś jest taka szarówka, że nie ma cienia. A jeśli już go mamy, to przed sobą. Co? Gonimy za cieniem, za marzeniami, za iluzjami. Nie. Ja stąpam twardo po ziemi. A jas! Ach, co? A stąpnął mi pan na nogę. A napięte Achillesa, oj. Gdzie? No przecież ja nastąpiłem panu na stopę. Życiową i... Ona u nas jest właśnie piętą Achillesa. Taki dziwny kraj. Wiem, ale będzie dobrze. Rok temu mówił mi pan to samo i nawet podawał terminy, że już za 6 miesięcy... Wtedy to blefowałem. Na zachęty. A teraz? Mówię prawdę. Aha. Będzie lepiej. I dla wzmożenia wiarygodności nie podam żadnych terminów. Tak. Pan ma łeb, Jędrusz. A no więc dobra, oglądam się. Wracam. O, a co to jest? Prezent. Dla mnie? Dla pana. Nie, duże to nie jest. A co to? Długopis. A dziękuję koledze. A to nie jest normalny długopis. A jaki? Szczęśliwy. I to z gwarancją. I piszesz pan na przykład list miłosny. Tak. I kobieta już pańska. Ech, to... Wypełniasz kupon, prawda? Wygrywasz w totka. A to jeszcze ktoś w to gra, tak? Piszesz książkę, wydają ci błyskawicznie po 5 latach. No to jest takie miłe, to bardzo. Tylko ma pewien mankament. Jaki? No tego, i trzeba pisać. O. A ja tu mam tymczasem dla pana lepszy upominek gwiazdkowy. Dla mnie? A też z tego samego sklepu magiczne utensylia? Też. Gumka? Myszka? Ja się boję myszy. Ale ta gumka uniwersalna zmazuje wszystko. Weźmy na przykład. O, jest gazeta, tak? Aha. W niej jakaś przykra wiadomość. Bierzesz pan gumkę i... Raz, dwa i nie ma. Sprawy. Aż tak to nie, niestety. Nie ma wiadomości o sprawie. A, no, dziękuję. Proszę, proszę. A wie pan co? Wie pan, co się wydarzyło memu synowi? Nie wiem. Napisał list do świętego Mikołaja o prezent pod choinkę. Mhm. Ale że marnie pisze, więc wyszło mu zamiast prezent prezydent. I co, będą odwiedziny prezydenta? Na razie święty Mikołaj odpisał, że takich próśb ma od groma i trochę. A w pierwszej kolejności musi obsłużyć właśnie prezydenta. A co ten sobie zażyczył pod choinkę? No jak to co? Premiera. Wesołych świąt. No. Nie mam pewności, czy nas teraz ktokolwiek słucha. Warczą odkurzacze, zza okien dobiega rytmiczny stukot trzepanych dywanów, wyją miksery, pieką się baby, chłopy walczą z karpiem w łazience. Wiadomo, idą święta. Piękna tradycja z choinką, opłatkiem i staropolską kolędą Heilige Nacht. Święta pokoju i pojednania, dzień Bożego Narodzenia i dzień dobroci dla ludzi. O to pojednanie dopominają się najgłośniej ci, którzy mają prokuratora na karku, NIK w przedpokoju i sąd za drzwiami. A tu święta za pasem i też by sobie chcieli w cudzej willi pośpiewać Bóg się rodzi. Ale moc truchleje. Spektakularnym aktem pojednania było wyświęcenie banku w gmachu KC. Może trochę po niektórych szokowało, gdy biskup z kropidłem wyglądał zza krzaka. Tym bardziej, że bank bardziej kojarzy się z 30 srebrnikami niż z wodą święconą. Ale może tak już musi być, że do ubóstwa należy przekonywać ze złoconej ambony. W końcu to też jest pojednanie bogactwa i biedy. Pojednanie było głównym punktem kontraktu okrągłego stołu, któremu patronowała rozgrzeszona jawno grzesznica Magdalena. Kontrakt ten polegał w skrócie na tym, że jedni oddają władzę bez jednego wystrzału z aurory, a następcy gwarantują im za to grubą krechę. To jest normalne, że ten, kto wygrywa wybory, obejmuje władzę, a ten, kto przegrywa, przechodzi automatycznie do opozycji. I dobrze, że do takiej normalności powoli dochodzimy. Natomiast nienormalne jest, że ktoś komuś gwarantuje bezkarność za nadużycia związane z pełnioną poprzednio funkcją. Choćby porozumiewały się nie wiem jakie elity, choćby obiecane grube krechy były grubsze od stropu schronu atomowego, to co podpada pod paragraf musi zostać osądzone. Jak w kolędzie. Podnieś rękę, Boże Dziecie. Tam, gdzie jest wina, musi być kara, choćby w zawieszeniu. I to jest bardziej potrzebne tym, którzy wchodzą na pokoje, niż tym, których zmuszono do rejterady. Dostrzegam wyższość kompromisu nad ulicznymi zadymami. Ale kompromis jest zawsze tylko kompromisem. Jeśli ktoś głosi, że 2 plus 2 jest 6, a kompromis polega na stwierdzeniu wysoko układających się stron, że nie 6, tylko 5, to trzeba pamiętać, że nie jest to prawidłowy wynik, tylko wynik kompromisowy. I przy tym wyniku nie należy się upierać dłużej, niż wymaga tego konieczność trwania zawartego kontraktu. Przy zawieraniu kompromisu nie wolno ponadto zapominać, czy się go zawarło z kimś, kto popełnił jedynie błędy, czy z kimś, kto reprezentuje mafię lub inną organizację przestępczą. Pojednanie powinno być zawsze możliwe, ale tylko z tymi, którzy za udowodnioną winę ponieśli karę i wyrazili skruchę. Bo udawanie, że w przeszłości nic złego się nie stało, a błądzenie jest rzeczą ludzką, może wywołać poczucie pełnej bezkarności u wszystkich następnych, którzy też będą liczyli na swoją grubą krechę i pacta sunt servanda. A nam kompromisy nie są już potrzebne. Nam potrzebna jest normalność, gdzie 2 i 2 to jest 4. I dopiero wtedy można pojednawczym chórem kolędować małemu. W miejskim te, a trzy kulalek, co się zwał, radosna przyszłość, wchodząc na modowy fale, wymieniono kierownictwo, lecz przed powitalną fetą ujawniono rzecz okropną, zbrakło młodych marionetek, co dyrekcję nową poprął. W ramach społecznego czynu przeszukano schowki, strychy, aż z mrocznego magazynu dał się słyszeć głosik cichy. Jestem starą marionetką, lecz gdy dziurki we mnie zasiać i za sznurki ciągnąć letko, mogę jeszcze dzieci straszyć. Więc tym bardziej, chociaż mnie gorsecik pęcha, filcciut wsparcie spontaniczne dla nowego kierownictwa dam poparcie. Sam szef ruszył więc z ochotą, przy sznureczkach żwawo gmerał, a ta mu kadziła, oto inteligent i liberał. I tak kadząc pękła ściera na drobniutkie marne strzępki, bo szef wprawdzie był liberał, lecz liberał silnej ręki. Bo to cyrk jest, że orety najsurowszy przyznawic to, kiedy stare marionety poprą nowe kierownictwo. Halo, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, pani tłumacz. Dzień dobry. Niech się pan rozbierze. A, proszę, już. Nie, nie, nie, ale tylko z płaszcza. Wystarczy. To szkoda. Co pana sprowadza do mej placówki? Chciałem panią poinformować. Sny mi wróciły. A, znakomicie. To objaw zdrowia, a co się panu śni? Polityka. To taka gazeta, co ma Bijaka z przodu i Daniela z tyłu. Wielka polityka. Śni mi się telefon. Kolor? Czarny. Szkoda. Sen w ogóle jest czarno-biały. A, to w porządku. Dzwoni, ja podnoszę, a telefon rusza wąsami. To może pan kota podniósł? Telefon nie ma wąsów. Mój we śnie ma. Rusza wąsami i mówi: będziecie premierem, panie kochanku. Ty, nic nowego. Śnić premierostwo, kłopoty w drodze. Na to ja. Za co, szefie, za co? A on: za kwadrans. A za pół godziny masz mi przedstawić rząd. No, jak dla ciebie mogą być dwa rzędy. A pan co, budzi się? A, żeby. Poce się, strasznie. Wiem, bo rano jak żona raz wyrzęła prześcieradło, to sąsiadów z dołu zalało. No i główkuje, co robić? Nikogo nie znam. Powiem pani, mój szwagier menda, teść nomenklatura, żona kretynka, dzieci anarchiści. Zawsze można dać ogłoszenie do gazety. Uważa pan, fabrycznie nowy premier poszukuje gabinetu. No tak, tak, dobrze. I z Wyszkowa przyślą mi meble, jasny orzech. Nie, nie, ja pocę się, ale myślę. I w końcu mam. Co? Myśl. Przecież nie jest tak, że ja nikogo nie znam. Znam bardzo wielu ludzi, którzy mają aparycję, popularność, są znani przez innych. A stara ekipa? No, można tak powiedzieć, pani tłumacz. Aktorzy. Aktorzy? No, a co się pani tak dziwi? Mógł być Reagan prezydentem, może być Łapicki senatorem. No niby tak. No, obsadę robię błyskawicznie. Proszę pani, tak, Ministerstwo Budownictwa... No. 40-latek Kopiczyński z Maliniakiem jako podsekretarze. No to jest to jakaś koncepcja. Rolnictwo, Siemion. No przynajmniej nie profesor. Tak jest. Sprawy wewnętrzne. No. Redaktor Cieślak. Tylu ubeków w życiu zagrał. A zagraniczne? Przoniak i tak w Paryżu siedzi. Drobna wytwórczość i rynek? Kaczor sprawdził się jako kuraś. Zdrowie? Doktor Ewa Wiśniewska albo ten z labiryntu, Konrad. A obrona? Myślałem o Klosie, ale kto wie, dla kogo on by pracował. Więc lepiej jednak Karewicz. Brunner? Zawsze będzie bliżej Europy. Na kulturę to na pewno ma pan mnóstwo kandydatów. Nie, jest jeden. Mąż Cywińskiej. Niech coś zostanie w rodzinie. A poza tym przemysł turecki, czyli Gajos. Handel zagraniczny, Drozda. Drozda? Świetnie dba o swoje interesy, może tak samo podba o nasze. A no i besteki Sztur. Dlaczego? Bo Sztur zagra wszystko i besteki. I kiedy tak już zrobiłem obsadę, dzwonię do prezydenta. Tłumaczę, że zestaw jest świetny, bo każdy będzie grał napisaną rolę, a nie tam improwizował na własną rękę. Prezydent akceptuje. Ja powołuję i śnię dalej. Inauguracyjne posiedzenie. Ja wchodzę do urzędu i nagle groza. Dlaczego? Bo widzę, że chociaż ja ich wszystkich obsadziłem w wyzwoleniu, oni mi grają bal manekinów. I budzi się pan. Tak, ale w tym momencie zdarza się najgorsze. Telefon. Telefon? Tak, a w nim znajomy głos, który pyta: no więc jak w tym temacie? Skompletował ich pan wreszcie, czy nie? Oj, maluśka, maluśka, maluśka, maluśka, jest dzisiaj lewica. Oj, niewiele oddano głosików, głosików na Cimosewica. Kwili, kwili, kwili nam, lewica, lewica. Ale będzie, oj, będzie, oj, będzie jeszcze kiedyś ładnie. Kiedy ta solidarność nareszcie, nareszcie całkiem się rozpadnie. Kwili, kwili, kwili nam, lewica, lewica. Zbrzydną wam do zachodu, zachodu zaloty i miny. I do każdej parafii powróci, powróci marksizm i leninizm. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Obywatelu, dzisiejszy temat dotyczyć będzie akumulacji pierwotnej, tak, pierwotnej. Jak wiadomo, nie od razu kapitalizm zbudowano, nawet w Krakowie. Chciałem powiedzieć, nawet w Anglii. Żeby Anglia była Anglią, musiała najpierw przez setki lat wyzyskiwać kolonie, bić murzyna, kraść wartość dodatkową, kupczyć i I dopiero na tej podstawie wyrosła jej zamożność, dobrobyt i cioty. Sity! Kto mi to dzisiaj napisał? Kurza twarz! I dlatego, powiedzmy sobie otwarcie, jeśli chcemy mieć tu mocarstwo, to bez kolonii ani rusz. Ale jak z koloniami ruszyć? Ruszyć, skoro trzeci świat zrzucił jarzmo. Aha, jarzmo. Kto mi to napisał, do cholery? Sposób jest prosty. Nawiązujemy kontakt z przodującymi krajami Zachodu i biorąc ich na litość, załatwiamy zorganizowanie przez nich kolonii letnich lub zimowych dla naszych najmłodszych obywateli. Potem dokonujemy wstępnej selekcji dziecięcych kadr i krótkiego przeszkolenia. A dzieci są pojętne. Już drugiego dnia po przybyciu na kolonię nauczą się myć szyby w samochodach zatrzymujących się na czerwonym świetle, wyłudzać drobne napiwki za otwieranie automatycznych drzwi na lotniskach i w domach towarowych lub zdobywać prowizję za przyprowadzanie starszych koleżanek do hoteli. Później bez trudu opanują oszukiwanie automatów sprzedających i kamer w supermarketach. Opracują też metody wkradania się w łaski zamożnych starców. Zdobędą sprawność szulera kasynowego, pajęczarza komputerowego i małego pasera. Tak więc już po miesiącu kolonii każde z dzieci zdobędzie kapitał zakładowy, który przywieziony do kraju może stać się zaczątkiem budowy podstaw nowego, lepszego ustroju. Nasz program kolonialny ma jeden słaby punkt, nad którym pracuję. Jak po sukcesie za granicą namówić Milusińskich do powrotu i inwestowania w kraju ich rodziców? Brzegową płaską linią dzieci z piasków wznoszą twierdze, blanki, baszty, kruchy mur, drżą proporce mewich piór. Sny dziecinne o potędze, potędze. Morze zalewa fosy, burzy piaskowe mosty, nie chcą dostrzegać dorośli, że dzieci również dorosły, że dzieci również dorosły. Pozwólcie dzieciom próbować i bawić się, póki są czyste, w małego technika, w małego socjologa, w małego ekonomista. Księżyc to nie wstawie, rosną małe domki z kart, papierowy, śmieszny świat, sny dziecinne o naprawie, naprawie. Wiatr małe domki roznosi, burzy karciane wioski, nie chcą dostrzegać dorośli, że dzieci również dorosły, że dzieci również dorosły. Jak wyrośnięci mają dosyć idyli, gdy braknie im kawalerki, mogą zażądać Bastylii, mogą zażądać Bastylii. Pozwólcie dzieciom próbować, bo zagrają z rozmysłem w małego cynika, w małego demagoga, małego anarchistę. Anarchistę. Śpiewała Elżbieta Jodłowska, piosenka z kabaretu Stodoła sprzed 40 lat, ciągle niestety aktualna. Wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Kowalewskiego, Mariana Opanie, Joannę Wizmur i Wiesława Drzewicza, Wojciecha Młynarskiego, Krzysztofa Jaślara, Andrzeja Zaorskiego i Jerzego Kryszaka. No ale z tych właśnie wspomnień ze Sypu wracamy do rodzinnego domu Marka Ławronowicza na ulicę Patriotów 40-41 i zadam ci takie pytanie. Czy on, ten dom, istniał w latach 50., on istnieje obecnie? Tak, ale niedługo mu zostało, ponieważ tam będzie węzeł tej obwodnicy południowej. Czyli autostrady. Czyli autostrady, w związku z tym jego dni są policzone. Aha, a nie obejmuje go jakieś prawo o zabytkach? Albo... No może po mojej książce to może go jakoś tam... Słuchaj, a powiedz mi, czyli z twoich słów wynika, że on nie został dofinansowany, nie wprawiono całościennych okien, nie zrobiono sklepu, nie, ani jest, supermarketu? Jest raczej podupadły. Jest aha, raczej podupadły. Jak wiele domów w Aninie w... Tak. Tak, no ale wtedy był stosunkowo solidny, dosyć nowy, no bo zbudowany pod koniec lat 30. porządnie, więc wtedy wyglądał ładnie. Wielkie tarasy, na których można było siedzieć, no bo to przecież było jednak letnisko, więc wtedy wyglądał fajnie i ciekawie. A jeszcze mam jedno pytanie na temat tych pierwszych mieszkańców, czyli tych Żydów tam mieszkających. Czy ta obsługa to też byli Żydzi, czy a nie? Tego nie wiem. Tego nie potrafię powiedzieć. Nie ma kogo zapytać, prawda? Nie ma kogo zapytać. Mieszkańców Międzyszyna wtedy w ogóle było niewiele. Natomiast było bardzo wielu letników. No tak, ale znaleźć raz dzisiaj tych letników to już po 80 tak, latach bardzo trudno. A jeszcze kolejne pytanie. Czy pisząc teraz to współcześnie, wierzyłeś swojej pamięci, czy tam pojechałeś parę razy obejrzeć? A czy ja tam co pewien czas bywam w okolicy, ale oczywiście pojechałem obejrzeć. A czy ktoś w ogóle z tych ludzi tam mieszka, czy ich rodzin, czy to się zupełnie... Mieszka, ale nie powiem kto, ponieważ to są przedstawiciele tej rodziny negatywnej. Nie chcę im robić jakby despektu po latach, w końcu nie odpowiadają za tatusia i dziadka, no i więc nie o tym nie będę mówił, ale wiesz, co dla mnie jest ważne w tej książce, że to zresztą ktoś powiedział, że dosyć dobrze znamy fasadę stalinizmu. Pochody, przodowników pracy i tak dalej, i tak dalej. Dosyć dobrze ostatnio znamy walkę żołnierzy wyklętych i różne rzeczy, które można było znaleźć w IPN-ie. Natomiast mało dosyć wiemy o życiu zwykłych ludzi. Ja się obejrzałem właśnie, że w słynnej serii Piwu nie okazała się książka Życie codzienne w czasach stalinizmu w Polsce Ludowej. A moim zdaniem byłoby to bardzo ciekawe, bo w mojej ocenie to jest tak, że mimo, że te panują najgorsze lata komunizmu, jakie sobie można wyobrazić, to świadomość ludzka jest jeszcze świadomością przedwojenną okresu międzywojennego i okresu okupacji. I to jest moment, kiedy społeczeństwo się jeszcze broni. Mamy parę stadiów. W pierwszym stadium ciągle jest jeszcze wiara, nie wiem, w trzecią wojnę światową, jedna wojna atomowa, wrócimy do Lwowa, czyli jest takie poczucie tymczasowości, że to sytuacja wprawdzie jest nienormalna, bo przecież na zdrowy rozum tak dalej być nie może, jak jest. I te są te złudzenia. I to mniej więcej trwa tam do tego 49 roku, kiedy przestaje władza udawać, przestaje Bierut chodzić na procesję, prawda, zostają sfałszowane kolejne wybory, no i nagle zaczynamy mieć do czynienia z czystym stalinizmem, kolektywizacją, bitwą o handel, tak, wymianą pieniędzy, która ostatecznie podcina ludziom korzenie. No i po prostu terrorem. I te suki zabierające ludzi i chyba taki właśnie wkradający się w życie prywatne strach, lęk przed nawet opowiadaniem dowcipów, bo prawda, za szeptanki można było trafić. No bo tam jest taka scenka, kiedy kolejarz Grzegorek zawsze jeździł z sąsiadem z piętra wyżej, Danilukiem, jednym pociągiem, aż do dnia, kiedy Daniluk wstąpił do partii. Zresztą namówiony na to. I wtedy Grzegorek zaczyna jeździć pociągiem wcześniejszym, ponieważ mówi, nic on nie mówi, bo Danieluk jest małomówny, nic on nie mówi, ale jak co powie, to nie wiadomo, czy na człowieka nie doniesie. I już w ogóle nie chce z nim rozmawiać. To jest właśnie ten moment takiego strachu przed powiedzeniem czegokolwiek. Tak, więc wiesz, to musiałeś jednak zasięgać języka, ponieważ ja jestem odrobinę starszy od ciebie, a mimo to Tego czasu nie pamiętam. Właśnie ja, pierwsze moje doznania, czy pierwsza świadomość, to jednak jest ten radosny okres popaździernikowy, zrzucenia obroży. Nie pamiętam nakładania tej obroży, no nie mogę pamiętać. To musiałeś jednak z opowieści. Tak, to już jest z opowieści. Oczywiście nie pamiętałem tego, ale te opowieści były, krążyły, no podobnie jak dzieje tych właśnie żydowskich budowniczych domów. To jest oczywiście z opowieści mojej mamy, która przy tym nie była, bo była wtedy jeszcze w Wilnie, ale... W związku z tym nie zachodziło nawet podejrzenie, że coś z tych, prawda, czy sreber rodowych, czy tych mebli może być w waszym mieszkaniu. Nie, to w naszym mieszkaniu znalazły się meble niemieckie z Wrocławia, bo rzeczywiście stamtąd jeszcze stół posiadam do dziś. Ale co, po prostu Niemcy opuścili? Bo z kolei mój komplet mebli w mieszkaniu w Łodzi, który ojciec wykupił, swoim zresztą mieszkaniu, kiedy ojciec wrócił do Łodzi, do swojego mieszkania, mieszkanie zastał, musiał go ponownie wykupić, natomiast były tam, zniknęły jego jasne przedwojenne meble, a były ciemne meble niemieckie, które...